over and over. Hey, yo, Kenny! Uwe kutwa kucha tukukesha kwa mganga. Wakati uyu dada haya jui mahaba. Yamani kutwa kucha tukukesha kwa mganga. Mbio mbio shemeji enu haya jui mahaba. Leo na mtaka somo yake mwali minionge na yeye. Minionge na yeye. Oja po mambo machache miniseme na yeye. Yamani miniseme wea ni somo na kupa pole. Kwa uyo mwali wako minaono mikula sala. Vitu ya mwambia kujichetu wa sosifa. Na iwajia itake ndoa yake mapepea jacha. Anangaika mwali kigulu na njia. Yuzi kagonganisha magari amefumaniwa. Somo mkanye mwali wako anakiranga. We Facebook umesenja ndoa na danga. Somo mkanye mwali wako anakiranga weo. Kutwa Instagram WhatsApp wanadanga dada. Una sasa mtani wamempa jina na mwita soa soa. Jamani wamempa jina eti soa soa. Yakuza kisirano wamempa jina jamani soa soa. Watoto adamuni wamempa jina yule dada soa soa. Kwanza nilifata na boda boda kasema na nyongojea. Akapewa risi na mwenye gari simu akanizimia. Mshinga wangu kapeleka barua na laki moja katia. Eti analalamika hela ndogo anegoma kuolewa. Lakini kidemu pambe, mama pambe. Kidume lijaribwa na lazima ujirambe. Kidemu pambe, njama pambe. Kidume lijaribwa na lazima. Kuna muda na waza kama ni mwache siwezi. Kama dawa imeniingia, akitoka kwa mganga, pochi imejaa mailisi. Sendi kazini na mnangania, basi mlisho mpite nike mimi mkaniopoe. Mana naisi nimechezewa dinataka niwe. Mlisho nenda nikilinge mimi mkaniopoe. Atange umakolo na ninge mwacha nikumbatie. Samjani wamempa jina na mwita soa soa. Oh jamani wamempa jina eti soa soa. Yakuza kisirano wamempa jina jamani soa soa. Watoto adamuni wamempa jina.